महाकाव्य की पुण्य स्थली से हम भागवत की ओर बढ़ रहे हैं वेद की गंगा के साथ ही। महाराज परीक्षित को जब ऋषिवर ने बताया कि उनके पुत्र का श्राप उनको 7 दिनों में मृत्यु की गोद में उन्हें समाना होगा, तो उन्होंने ऋषियों से पूछा, अपने मंत्रियों से, राजगुरु से, आचार्यों से मंत्रणा की कि 7 दिन में कोई उन्हें ब्रह्म का ज्ञान करा दे, ब्रह्म से मिला दे, ऐसा अद्भुत। तो कहा कि केवल सुखदेव जी महाराज ही हैं। और उसकी कथा हमने सुनी, सुखदेव जी महाराज की। महाराज गए, उन्होंने उनसे प्रार्थना की और सुखदेव जी मान गए। सुखदेव 16 वर्ष माता के गर्भ में रहते हैं। कितने वर्ष रहते हैं? 16 वर्ष रहते हैं। माता की कहीं चर्चा नहीं है भागवत में। पिता उनके वेद व्यास हैं, भगवान वेद व्यास हैं, लेकिन माता की चर्चा नहीं है। आप जानते हैं उनकी माता कौन है? श्रीमद् भागवत ही उनकी माँ है। और ये जो स्वरूप प्रकट हुआ है कि नंगा सच ही, जो सच जिसमें कोई लाग लपट नहीं है, जिसमें कोई भी परछाई नहीं है, जो निर्धूम है, जो आर पार दिखता हुआ सच है, वही तो सुखदेव है। और जब तक सत्य निर्धूम नहीं होगा, उसमें मूर्खताओं के पर्दे नहीं होंगे, उसमें नाटक और स्वांग नहीं होंगे, वो बिल्कुल निर्मल होगा, तभी तो पचेगा और तभी तो जीवन सार्थक होगा। तो ये हमारे सुखदेव जी महाराज हैं। मतलब सुखदेव जी में भावना क्या है, रूपक क्या है, वेद व्यास हमें भागवत में क्या दिखलाना चाहते हैं, हमें इसको भी समझना चाहिए। आप लोग सुख माने तो जानते होंगे, सुख माने तोता, कि 16 साल भागवत को तोते की तरह रट, तब पहली बार इसके भीतर जो सत्य है जिस पे कोई आवरण नहीं है, निर्वस्त्र है, जो वो तुझे मिलेगा। और ये सुखदेव है, ये कोई साधारण काव्य नहीं है, ये गरु गंभीर महाकाव्य है। जो इसे सचमुच सुन लेगा और जीवन में उतार लेगा, उसका अतिशय कल्याण होगा। भजन कीर्तन पूजा पाठ दान पुण्य हवन यज्ञ व्रत उपवास, ये सब साधन हैं मन को साधने के, मन को धोने के। ये कोई पुण्य का काम नहीं है। और तुम इसी में सबकी इतिश्री कर देते। पूजा पाठ जप तप भजन कीर्तन दान हवन यज्ञ व्रत उपवास, ये सब साधन हैं मन को पवित्र करने के, मन को धोने के, मन को ईश्वरमय बनाने के। फिर धुला धुला ये मन जब ईश्वर में जुड़ेगा, पुण्य यहां से आरंभ होगा। झूठे सर्टिफिकेट मत लगाओ, अपने को पढ़ो, अपने को जानो। संप्रदायों के धोखे में रह जाओगे तो जन्म व्यर्थ हो जाएगा। लड़का रोज किताबों को सहलाए, बस्ता बांधे, ड्रेस पहने, टिफिन बांधे और फिर सब उतार के वहीं बैठ जाए, क्या वो पास हो जाएगा? स्कूल गया ही नहीं। वही हाल तुम लोगों का है। मन को ड्रेसअप करना है, मन को जीवन की इस पाठशाला में एक छात्र बना के ले जाने के लिए हमें पवित्र करना है। यहां भजन गाने की नहीं, भजन जीने की बात होती है। और जो जीते हैं भजन, फिर वो झूठे नातों रिश्तों की कूड़ और कपट में नहीं जाते हैं, गंदगी मैला नहीं चाटते हैं, फिर वो सब में एक ब्रह्म का भाव रखते हैं। हमेशा याद रखो इस बात को। तो वो नग्न सत्य जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, यदि आज हम पढ़ पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार हो। वो भागवत का अमृत जो 16 साल तुम शुक माने तोते की तरह 16 साल भागवत माता के गर्भ में रहो, रटते रहो रटते रहो, और तब कहीं तुम्हें अंश मिलेगा। आज हम सुखदेव जी महाराज के श्री मुख से महाराज परीक्षित उस अमृत का ही सीधा पान करेंगे। क्या हम लोग भी करना चाहेंगे? पिछले रविवार की हमारी ऋचा थी, अमूर्या उप सूर्य या भिर्वा सूर्या सह तानु हिन्वंत अध्वरम। अमूर माने बांधना, अमूर माने बंधनों को काटना। ये पिछले रविवार की है। अमूर्या, अरे चल आज भाव बंधन काट डाले हम, आज सारे आसक्तियों के नातों रिश्तों के झूठ कपट के दिखावों के बंधन आओ आज सब काट डाले और व्याप्त हो जाएं आत्मा में और भागवत माता की इस कथा में। आज इस ऋचा का हम ये भाव ले लें। आओ मन को विश्राम दें, गंदे विचारों को धो ढालें आज और मन को एकाग्र करें और इस अमृत कथा में हम सब प्रवेश करें। अमूर्या उप सूर्य, ये सूर्य की ज्योतियों जैसी, ये कांतिमयी, ये ज्योतिमयी जो कथा है, जो भागवत है, जो हमारी आत्मा की कहानी है, जिस आत्मा रूपी यज्ञ कुंड का दर्शन है, अभी आज इसके सम्मुख हो जाए। आओ आज अपने आत्मा वासुदेव में डूब जाए, सूर्या सहा और आत्मा का ही संग करें, विचारों को इधर उधर न भटकने दें, इन्हें भी कृष्ण में विश्राम दे दें, तो कथा का अमृत हम भी पा जाए। तानु हिन्वंत अध्वरम, और आओ आज उसी की कल्पनाओं के झूले में अपने आप को झुलाएं, उसी में झूमते चले जाएं, गोविंद गोविंद हो जाए, तो कथा का हम भी अमृत पाएं। ये पूर्व की ऋचा थी कि हर सांस कृष्ण की हो, जीवन का प्रत्येक क्षण कृष्णमय हो, हर विचार से कहो कि वो द्वार छोड़ दे हमारा, बस गोविंद का भाव रहे, उसी की ज्योतियां रहें, उसी में हम जगमग नहाते रहें, उसी में हम उसकी मुस्कुराती छवि का ध्यान बनाए रहें और इस कथा में विराजे। कथा का आरंभ हो रहा है, सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। ये कथा जो भागवत की है, जो भागवत कथा हम सुनते हैं उनसे थोड़ा हट के है, क्योंकि ये सीधी सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित हुआ है। कालांतर में एक लंबे गुलामी के अंतरालों के बाद, भोजपत्रों के विध्वंस हो जाने के बाद, नाना स्थानों पर भागवत का संकलन हुआ तो करीब 100 के करीब हैं अब संकलन, और सब कथाएं एक जैसी हैं, थोड़ी थोड़ी अलग है, लेकिन जो भागवत की ये कथा है इसे हम ध्यान से सुने। सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, उद्यान को भगवान के मंदिर के रूप में बनाया गया है राजमहल के। सुखदेव जी महाराज ने कथा व्रत का उनको संकल्प दिया है कि सातों दिन महाराज भूमि शयन करेंगे, किसी और व्रत और उपवास में रहेंगे, गोविंद के मनोहारी रूप में रहेंगे और उसी का सब भावों में दर्शन करेंगे और कथा का श्रवण करेंगे। राजन का मन भी एकाग्र है, वे जानते हैं बस 7 ही तो दिन है, हमें याद आता है एक बार, काफी पहले की बात है, कोई 4 दशक पहले की बात है, एक सेठ जी हमारे पास आए, कहने लगे मेरा भगवान में ही मन नहीं लगता है, अब मैं बड़े बड़े तपस्वियों के यहाँ आश्रमों में हो आया हूँ, आपके पास भी आया हूँ, क्या आप हमारा मन भगवान में लगा सकते हैं? तो हमने कहा सेठ जी, जब इतने बड़े तपस्वी ऋषि आपका मन नहीं लगा पाए तो हम तो अकिंचन है, हमारा तो कोई लंबा चौड़ा वो भी नहीं चेला। तो हमने कहा हम तो वो भी नहीं जानते, तो फिर हम इतना बड़ा दंभ कहां से करेंगे कि आपका भगवान में मन लगा दें? लेकिन हम एक चीज बड़ी विचित्र देख रहे हैं। बोले क्या? हमने कहा आपके माथे पे चक्र योगिनी आई हुई है। बोले ये क्या होती है? हमने कहा ज्योतिष में ये बड़ी भयानक होती है, अब तो कुछ ही दिनों की बात है, अब भूलिए भगवान को, आपका तो अब उद्धार होना नहीं, क्योंकि अब मौत आपके दरवाजे पे है। कहने लगे ठीक से बताइए स्वामी जी, हमने सुना है आप तो बहुत अच्छा ज्योतिष भी जानते हैं। हमने कहा हम ठीक से देखे हैं तभी तो बता रहे हैं आपको, चक्र योग नहीं है, प्राण तो अब जाने ही हैं आपके। कहने लगे कितना दिन है? अरे हमने कहा हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, इससे ज्यादा तो हमको दिखता नहीं है, मामला गंभीर है। अरे बोले तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो बहुत कुछ करना, मैंने कर डाली है। जाते ही उन्होंने सारी अपना दुकानों की चाबियां, गद्दी, जो भी करना था लड़कों के नाम कर दिया और जा करके मंदिर में बैठ के पूजा करने लगे सिद्धनाथ मंदिर। हफ्ते भर बाद आए, कहने लगे मैं तो सारी दुनिया छोड़कर किनारे बैठ गया हूं। तुमने कहा फिर सत्संग में आ जाए तो आने लगे। मैंने कहा आपका मन लग रहा है? कहने अब तो खूब लग रहा है, लगता है चारों तरफ है मेरे, ऐसा है क्या? बोले 4 हफ्ते हो गए, 5वां हफ्ता भी निकल गया। कहने लगे वो आपकी योगिनी, मैंने कहा अब ना आती। बोले कि मैं गोपाल जी ले गए उसको, महाराज कोई चक्र योगिनी नहीं थी, आपने कहा था मन लगा दो, तो मुझे आपका मन लगाना था, लगा दिया। अब ये समझ लो कि वो मौत सामने खड़ी है तो गोपाल में मन लगाए रहो, अगर आपका ऐसे नहीं लगता तो ऐसे लगा लो। तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम विषयी हो, तुम भोगों में फंसे हुए हो, तुम्हारी ईश्वर में आस्था ही नहीं है। आज अगर मौत का भय आ जाए तो फटाक से मन लग जाए। तो राजा परीक्षित का भी मन लगा हुआ है, क्योंकि तुम झूठ और कपट के सहारे जीना चाहते हो, गोपाल के साथ नहीं, और नाटक स्वांग भरते हो कि हम गोपियां बन जाएं, हम गोप बन जाएं, हम फलाना हो जाएं, और तुम्हारे विषयों का, तुम्हारे नातों रिश्तों का, तुम्हारी कपट का, तो उसका क्या होगा, संसार का क्या होगा? इसे बहुत अच्छे से समझो। ईश्वर में मन उसी का लग सकता है जिसका मन विषयों से उचट गया हो। ईश्वर में मन उसी का लग सकता है जिसकी तड़प आज उसको पाने के लिए अपनी आखिरी ऊंचाई तक जा पहुंची हो, जो सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना चाहता हो, जिसके पास अभी धंधे हैं, जरूरतें हैं, चाहत है, उसका मन गोविंद में कैसे लग सकता है? लगेगा भी तो कहेगा तू ये ले आना, मतलब भगवान ना हुआ आपके घर का नौकर हो गया, आपने आदेश दे दिया हमारा ये काम करते, क्या बात है, बड़ी भक्ति है ना। लेकिन महाराज परीक्षित को मालूम है कि 7 दिन के भीतर उन्हें मृत्यु का आवरण कर रही होगा, उन्हें जाना है। और ईमानदारी की बात यह है कि 7 दिन में हम सबको मरना है, 8वां दिन ही नहीं होता, होता है क्या? अरे भाई सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, हाँ गुरु शुक्र शनि और रविवार, 7 ही दिन है, 8वां दिन कौन सा है? तो क्यों नहीं मान लेते हो कि 7 दिनों में जाना है, चलो हम भी गोपाल जगा ले, कहां है 8वां दिन तुम्हारे पास, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं, 8वां होते ही नहीं, हाँ बोलो समझ में आता। तो सुखदेव जी महाराज जब कथा का आरंभ करते हैं तो वे भगवान की स्तुति भी नहीं करते, ऐसे ही शुरू हो जाते, कहते हैं राजन मैं तुम्हें महाविष्णु के पूर्ण परम ब्रह्म अवतार कृष्ण की कथा सुना रहा हूं, तुम्हें उन्हीं के स्वरूप में मन लगाना है। तो राजा कहते हैं हम कथा का बहुत विस्तार नहीं करेंगे, तत्व तक रहेंगे। तो राजन कहते हैं भगवान आपने भगवान की स्तुति भी नहीं की, आरती भी नहीं की, आपने कथा का आरंभ कर दिया। कहा राजन मैं और कृष्ण, कृष्ण और मैं, हम दो नहीं है, और जब तक हम दो रहते हैं भक्ति अधूरी रहती है। जिस दिन ये मैं गोविंद में सदा सदा के लिए सो जाती है उस दिन भक्ति पूरी रहती है, फिर आरती नहीं होती है, क्योंकि यहां भक्त और भगवान एक हो चुके होते हैं, जब वहां है ही नहीं कोई दूसरा आरती करेगा कौन? तो राजा दंडवत हो गए, कहा यही अवस्था महाराज सुखदेव मुझे भी प्रदान कराएं, कहा उसी के लिए हम आए। कहा राजन मैं तुम्हें भक्ति का वो गूढ़ रहस्य देने आया हूं, कहा राजन भक्त वही है जो अपने नारायण भाव से कभी भी कहीं भी किसी कारण भी विभक्त ना हो, अलग ना हटे, वो संसार से बटकर गोविंद में विराजे और फिर गोविंद से कभी भी भक्त ना हो, तो वो भक्त है जो सुबह शाम तो माला फेरे और दिन भर संसार के कपट में जिए, उसे हम भक्त नहीं मानते, वो भक्ति जानता भी नहीं। कहा भक्ति तो जीव का स्वरूप है और तब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कथा के साथ इस तत्व को पढ़ाऊंगा। कहा कि नारद देव ऋषि नारद की कथा नाना प्रकार से होती है, वे ब्रह्म ऋषि हैं, देव ऋषि हैं। देव ऋषि नारद को एक बार भ्रम हो गया कि वे महाविष्णु के अनन्य भक्त हैं और उनके जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं है, और हम सब अंधे हैं, अपने ही पाप नहीं देखते हैं और उस क्षण भंगुर जरा से भाव को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम भक्त हो गए। भक्त ईश्वर से अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं खोजता, फिर वो झूठ के फरेब के सहारे नहीं लाता है। लाता है तो क्या होता है वो बताते हैं। तो नारद जी के मन में ये भाव आया कि मैं श्री हरि का, महाविष्णु का अतिशय निकटतम भक्त हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा भक्त संसार में नहीं है। नारद जी के मन में यह भाव आया, दंभ जागा, तो नारायणी माया उनकी परीक्षा लेने पे उतर आई। परीक्षा हम सब की होती है, जहां दंभ छुआ तहां परीक्षा शुरू हो जाती है और हमें नीचा देखना पड़ता है। दंभ किया नहीं कि तप नष्ट हुआ। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, लेकिन दंभ तो एक ऋषि के लिए भी अनुचित है। जो ब्रह्म के ज्ञान को भी पाया है उसके लिए भी दंभ करना महापाप है। लेकिन नारद के मन में दंभ आ गया। और हम सारा दिन दंभ में जीते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, भगवान तो पैर की जूती है आपकी। क्या समझते हैं आप उनको? नारद को भी दंभ आ गया। और नारद ने के मन में ये विचार आते ही कि मैं महाविष्णु का सबसे प्रिय भक्त हूं और विधाता की लीला आरंभ हो गई। नारद जी मृत्यु लोक में जा रहे थे तो माया से पर्वत पर एक बहुत सुंदर राजमहल बन गया। उसके पर्वतराज महाराज हैं और उनकी एक बड़ी सुंदर कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, वो भी प्रकट होगी। वैसे भी सभी भागवत में राम कथा जरूर आती है। श्री राम की कथा वैसे तो वो अष्टम और नवम अध्याय में देते हैं, लेकिन भागवत में जो सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है वो इन कथाओं से बाकी सभी कथाओं को उदाहरण कथा के रूप में भक्ति का स्वरूप बनाते हैं महाराज परीक्षित के लिए। और याद रखो, तुम सब परीक्षित हो, वक्त परीक्षा ले रहा है तुम्हारी। जो फेल हो जाएगा करोड़ों योनियां पतित योनियों में भटकेगा, और जो पास होगा आवागमन से मुक्त होगा। तो हम सब परीक्षित है, हम सब परीक्षित है। जिसने कथा को मर्म से तत्व से नहीं जाना उसको कथा राह भी नहीं दे पाती। तो सब अपने को जानो कि तुम सब परीक्षित हो, हम सब परीक्षित हैं। समय हमारी परीक्षा ले रहा कि हम भक्त हैं कि अभक्त हैं, हम विषयी हैं कि संत हैं। हमें प्रभु की तड़प है कि विषयों की वासनाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, भौतिकताओं के पीछे हम भाग रहे हैं। हमारी शरणागति भक्ति प्रभु में है, अथवा हम झूठे दंभ के सहारे जी रहे हैं कि मैं करता हूं तो मेरा परिवार चलता है। हम सब परीक्षित हैं, हम सब परीक्षित। और आज शुकदेव परीक्षित को पास कराने के लिए ही कथा सुना रहा है। सात दिन हमारे पास भी है, इन्हीं 7 दिनों में कोई दिन होगा और लोग हमें कंधे पर उठाकर गा रहे होंगे, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। मत भूलो कि हम सब परीक्षित हैं, हम सब परीक्षित हैं, हम सब इम्तहान में बैठे हैं। सपने विषय के मत समझाओ, प्रश्नों के उत्तर दो, पास होना है। हम सब परीक्षित हैं। नारद को दंभ आया और दंभ के आते ही नारद की भक्ति मोह और वासना के दलदल में जा बैठी, क्योंकि दंभ भक्ति को सिर्फ वहीं ले जाता है। ज्ञान और वैराग्य छूट जाते हैं और मोह और वासना का दलदल हमारी भक्ति को तबाह कर देता है। नारद जी पर्वतराज के यहां पहुंचे, उन्होंने बड़ी आवभगत करी। नारद जी कहने लगे, बड़ी जल्दी ये पूरा साम्राज्य प्रकट हो गया। कहा, नारद जी हमारी पुत्री है, हमने उसी के लिए ये पूरा नगर सजाया है, ये महल बनाए हैं कि हम नूतन स्थान पर अपनी बेटी का विवाह करेंगे। नारद जी आप हमारी पुत्री को देख करके, उसका हाथ देख के बताएं उसे का कैसा पति मिलेगा। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप तो ज्ञानवान हैं, आप तो ज्योतिष वेद में और ज्योतिर्वेद के भी परम ज्ञाता हैं, आप तो लोक लोकांतरों का भ्रमण करने वाले हैं, आपके लिए तो कुछ भी हाँ ज्ञान अलभ्य नहीं है। आप तो ज्ञान के महासागर हैं, ब्रह्मा के समान ज्ञानी हैं, विरंच के समान। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए स्तुति सुन के, क्योंकि पहले ही दंभ था, ऊपर से प्रसाद और चढ़ गया। हाँ नहीं क्या? कहने लगे, हाँ आप अपनी कन्या को बुलाइए और मैं उसका हाथ देखकर को आपको पूरी उसका जीवन और भविष्य बताए देता हूं। कन्या पधारी, उसने प्रणाम किया, नारद जी ने देखा तो भक्ति तो उनकी पहले ही मोह वासना के दलदल में खड़ी थी। नारद जी तो मोहित हो गए विश्व मोहिनी पर। अगर तू ईश्वर पर मोहित नहीं होगा तो विषयों पर ही तो मोहित होगा, बल किस पे होगा? और ये विश्व मोहिनियां ही तो तुम्हें कृष्ण भक्ति में जाने नहीं देती। देखा तो बोले, अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, बड़ी लुभावनी है। और जब तुम्हें लगता है कि तुमने ईश्वर को पा लिया है तो ईश्वर गौण हो जाता है, कुछ और पाया जाए तो विश्व मोहिनी की तरफ भाग्य ना रखी तुम्हारी तरफ। जब तुम्हें दम हो गया कि मेरी भक्ति गगन चढ़ गई है तो भगवान तो मिल ही गए हैं, अब कुछ और पाना चाहिए तो आसक्तियों में भाग्य। और दम तुम्हारा तुमको मिटा गया, दम्भी का कोई भगवान नहीं होता, उसका सारा जन्म व्यर्थ होता है, वो परीक्षित फेल होता है, पास कभी नहीं होता। और हम सब परीक्षित हैं। और जिसके मन विषय बसे हैं उसका मन एकाग्र ही नहीं होता, वो कथा भी नहीं सुन पाता, चलेगा कैसे? वो तो खाली दिखावे के लिए बैठा है और फिर उठ के चला जाएगा बस। कथा सुनने के लिए भी मन की एकाग्रता चाहिए, भक्ति का भाव चाहिए, दंभ और चौधराहट को विश्राम मिलना चाहिए, अतृप्तियों और इच्छाओं को छुट्टी देनी चाहिए, तभी कथा का अमृत हम पा सकते हैं। तो अब नारद जी उसका हाथ देख रहे हैं और बड़ी देर से देख रहे हैं। महाराज पूछ रहे हैं कि नारद जी क्या कोई बहुत गंभीर बात है? बड़ी देर से आप उसके हाथ में उंगलियां आंखें गड़ाए हैं, क्या बात है? कोई बहुत दुखद बात है जो आप बताने में संकोच कर रहे हैं? अब नारद जी बेचारे कैसे कहे कि हाथ है ही नहीं दिख रहा। बोले देखता हूं रेखा तो दिखती है उसकी कमानीदार बहुएं, हाथ में ग्रह देखने की कोशिश करता हूं तो उसकी सुंदर आंखें और मुखाकृति दिखने लगती। अब बेचारे नारद क्या भविष्य बताएं, उनका तो अपना ही भविष्य गड़बड़ हो गया। बड़े हताश हैं, कहने लगे राजन आपकी कन्या तो बहुत भाग्यवान है और इसे तो कोई विष्णु के जैसा सुंदर पति मिलेगा। और उसके बाद नारद जी चलती, बड़े उदास हैं, बड़ी प्यास है। अपनी अपनी कहानियां दोहरा लो, मैं तुमको तुम्हारी कहानियां सुना लो। बड़ी चिंता है, बड़ी तड़प है, हाय मेरा ये काम हो जाए। और जिंदगी भर तुमने भी तो यही किया है, कभी मकान के लिए, कभी दुकान के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी लॉटरी के लिए, कभी विषयों वासनाओं के लिए, कभी अतृप्तियों और इच्छाओं के लिए। और गर्व किया है तो उस रूप और चमड़ी पर जिसने चिता की लकड़ियों में राख हो जाना है, आत्मा पे नहीं, आत्मा पे नहीं। जो तुम्हारा नित्य साथी है गोविंद भी नहीं। अरे इस चमड़ी में तो कैंसर भी जीता है, नाना रोग आते हैं और इसे तो सड़ना ही होता है चिता की लकड़ियों पर। सुंदर तो आत्मा है, गोविंद है, लेकिन ये भाव कभी नहीं आता है। नारद जी की भी वही हालत है, शायद वो हमको हमारा चेहरे दिखा रहे हैं कि मेरी भक्ति की गति है तो तेरी की क्या हालत होगी, क्यों फूला फूला फिरता है, पहचान अपने को। वीणा लिए गा रहे हैं, श्रीमन नारायण का जाप कर रहे हैं, लेकिन गा तो रहे हैं नारायण नारायण, पालू में ना तो रिश्तों का भी मैला चाड़ ले और उसकी भी भक्ति कर ले, भेदभाव भी कर ले, ईर्ष्या द्वेष भी कर ले, झूठ कपट भी कर ले, गुस्सा ईर्ष्या द्वेष भी कर ले, लोभ भी कर ले और भक्ति भी मिल जाए। आज नारद उसी अवस्था पे आ गया है जिस पे हमारे सारे परीक्षित बैठे हैं। कहानी नारद भी आपको आप ही की सुना रहे, बड़े उदास है, थके हुए हैं, हताश है नारद जी, क्या करूं, कैसे जाऊं, कैसे पाऊं, कैसे कहूंगा विष्णु से, बड़ी शर्म लगेगी कि ब्रह्मचारी बीवी मांग रहा है। गजब हो गया भाई, बड़ा गजब हो गया, बड़े दुखी। सोचते हैं ऐसे कहूंगा, कैसे कहूंगा, वीणा गा रही है श्रीमन नारायण, जैसे तुम भी गाते हो सिया राम जय राम जय जय राम, और फिर झटका आ गया नींद का साथ। मैं बोला ये बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, वही हाल अब नारद जी का है। सोचते हैं कैसे कहेंगे, लोग लाज की भी तो बात है, महाविष्णु अगर मुस्कुरा ही दिए तो मरण हो जाएगी, भाई बीवी मांग रहा है नारद, बड़ी मुश्किल, बड़े दुखी। वीणा तो गा रही है नारायण नारायण, और नारद गा रहे हैं हाय विश्व मोहिनी, मिल जाए विश्व मोहिनी, बस एक विश्व मोहिनी, यही भजन चल रहा है नारद जी का। आपके भी तो गए। महाविष्णु के सामने खड़े हो गए। भगवान ने देखा तो चौंक पड़े। नारद जी बड़े थके हुए, दुखी से, कमजोर से दिख रहे हैं। भगवान सोचने लगे, नारद तो भक्त है, भक्त तो कभी दुखी नहीं होता, आज क्या हो गया? कई एक ही भक्त था, ये भी गया? कलयुग में तो बहुत भगवान बेचारे अनाथ होते ही हैं, एक को भक्त नहीं होता, लेकिन ये तो अभी से चला गया। हाँ, अभी तो त्रेता का आरंभ है और ये पहले ही जा रहा। बोली, नारद जी क्या बात है, आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप थक गए हैं से दिख रहे हैं, आपको कोई रोग व्याधि है क्या? नारद कहते हैं, नहीं नारायण, आज मैं आपसे कुछ इच्छा लेकर आया हूं, कुछ चाहता हूं आपसे। तो महा भगवान चौंक जाते हैं। बोले, भक्त तो भगवान से कभी कुछ कामना ही नहीं करता, वो तो अपने को न्योछावर करता है, आसक्त मांगता है, सिर्फ आसक्त मांगता है। आइए, नारद क्यों मांग रहा? कहने लगे, नारद जी आप क्या चाहते हैं? अब नारद जी ने रास्ते भर परेड करी थी, कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा, तो पूरे रिहर्सल किए हुए थे, तो सीधा तो कहे क्यों कहेंगे कि मुझे बीवी विश्व मोहिनी चाहिए। कहने लगे, हरि हरि, मुझे हरि का रूप दे दो एक बार। मां विष्णु मन ही मन स्तब्ध रह जाते हैं। भगवान कि नारद की भक्ति ज्ञान और वैराग्य से लुप्त होते ही मोह और वासना के दलदल में जा छिपी है, और आज नारद महाविष्णु से ही पाप करने के लिए कह रहा है, पाप मांग रहा है। जो पवित्रता का उच्चतम शिखर है, आज उससे ये मैल मांगने आया है, और वो भी नारद, कि हरि का रूप लेके रहेगा तो नारद हरि तो नहीं होगा, तो ढोंग पाखंड और स्वांग ही तो भरेगा। आज पाप मांगता नारद महाविष्णु से। और यूं ही हर दिन हर सांस हमने घंटियां बजा के भगवान को लज्जित किया है और उनसे पाप मांगे हैं। नारद हम सबको हमारे चेहरे दिखा रहा है, हम सब परीक्षित हैं, और हमारा दंभ, हमारी विषांतता हमें कथा के मर्म तक आने में अवरोध बन जाती है, और हम झूठे सर्टिफिकेट लगाए फूले फूले फिरते हैं। अपने को जाना नहीं, दुनिया की ठेकेदारी है, और भूल गए इम्तहान है, परीक्षा चल रही है, फिर रिजल्ट आना है, बोल अक्षय पद लेना है, या 84 लाख योनियों को करोड़ों बार भटकने जाना है। मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी है, सोचो विचार करो। भगवान सोचते हैं कि नारद की भक्ति तो लुप्त है, और ये मोह और वासना के दलदल में जा गिरा है, अब नारद का उद्धार नहीं हो सकता, जैसे हमारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम उद्धार चाहते ही कहां आए। और दलदल में गया व्यक्ति यदि जोर भी लगाएगा तो और गहरा धंसता जाएगा, उसका उद्धार कैसे होगा? वही तो हमारी अवस्था है कि हम चाह करके भी अब इन दलदलों से निकलना नहीं चाहते हैं, और बहुत बार तो दलदलों में लिपटना चाहते हैं और भक्ति का नाटक करना चाहते हैं। क्या बात है? भगवान सोचते हैं नारायण तो अतिशय कृपालु हैं, दयालु हैं, वे तो भक्त वत्सल है, वे तो रावण जैसे पापियों का भी उद्धार करने वाले हैं, वे तो अतिशय दयालु हैं। तो फिर वो नारद का भला क्यों नहीं करेंगे भगवान? तो नारद की इस बात पर महाविष्णु सोचते हैं कि नारद का इस मोह और वासना का दलदल मैं ही क्यों ना ओढ़ लूं और नारद निर्मल हो जाए। तो हरि माने विष्णु होता है, तो हरि माने सांप भी होता है, हरि माने जल भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है। हा? है ना, वो एक वो मुहावरा है ना, हरि बोले तब हरि सुने, मेढक बोला तो नाग ने सुना, हरि बोले तब हरि सुने, तब हरि आवे पास, अब वो तब वो रेंगता हुआ सांप मेढक के पास गया, जो मेढक ने देखा सांप तो जल में कूद गया, तो हरि तो हरि में जा मिले तब हरि भयो उदास। हाँ, तो ये हरि के भाव है। तो भगवान सोचते हैं कि अब हरि का रूप मांगा, देना तो है ही, हरि माने बंदर भी होता है, तो उन्होंने उसको कपी का रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया। बोले अच्छा नारद तुम्हें हरि का रूप दिया, और नारद को ये ध्यान नहीं रहा कि हरि के तो कई रूप हैं, और बंदर का रूप लिए नारद जो थे पर्वतराज के स्वयंवर में जा पहुंचे। अब बंदर बने नारद जी आगे आगे और सब हंस रहे, वो हर बार सामने जाए और विष मुंह घूम के निकल जाए, सोचे इसने देखा नहीं फिर आ गया है, वो फिर मुंह घुमा के निकल जाए और सारा दरबार हंस रहा कि एक बंदर भी आया है भाई विष मोहिनी का वरण करने के लिए। तभी महाविष्णु प्रकट हुए और विष मोहिनी ने उनके गले में माला डाल दी। कथा बस इतनी है, वो टीवी सीरियलों में बहुत लंबे लंबे और नाम भी बदल दिए। दक्षिण भारत में उन्होंने श्रीमती जी नाम रख दिया, श्रीमती जी माने मिसेज होता है, हर कोई जानता, कोई नाम ही नहीं होता। हाँ, तो नारद जी को तो बड़ा क्रोध हुआ, कहने लगे महाविष्णु आपने धोखा किया, जल में चेहरा देखा बंदर का तो क्रोधित हो गए और महाविष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री के मुंह में मैं अपमानित हुआ हूं ऐसी तू भी जंग बन बन भटकेगा, और श्राप दे दिया मृत्यु लोक में जन्म लेगा। और जब श्राप दिया तो उनके मन का कड़वाहट, उनके मन का अपमान, वो दलदल महाविष्णु को श्राप के रूप में मिल गया। भगवान ने कहा मैं इसे धारण करता हूं। तो नारद के दलदल के हटते ही नारद तो फिर निर्मल हो गया, और जो भगवान के चरणों पर गिर पड़े नारद के, महाविष्णु ये मैं क्या कर बैठा, नारायण मैंने आपको श्राप दे दिया, जो आपका अनन्य भक्त है, आपके नाम के बिना जिसकी सांस नहीं, धड़कन नहीं, एक क्षण आगे नहीं बढ़ता जीवन का, प्रभु वो अपने आराध्य को ही शापित कर गया, लगे फूट फूट कर रोने, वे तो तड़प रहे थे। भगवान उठाते हैं कि नारद उठो, नारायण गिरहों को उठाते हैं, और जो उनके सामने गिरा ही नहीं, जो मद में ऐठा है, उसे नारायण उठाएंगे कैसे भाई, बोलो। और तुम्हारी ऐठ ही ना गई तुम्हें उठाता कौन, कौन उठाता? बच्चा भी जब आंगन में गिर जाता है तभी तो मां उठाती है, और तुम तो ऐंठ में, मद में, दंभ में, जाने कितनों में चीजों में तुम ऐंठे पड़े थे। मुर्दा भी इतना नहीं ऐंठता जो तुम जिंदे जिंदे ऐंठे पड़े थे, तुम्हें उठाता कौन? नारद को उठाते हैं, भगवान कहते हैं नारद सुनो, दुख मत करो, शोक मत करो नारद, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, क्या मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल सकता है? बोले नहीं। तो बोले नारद, जब तुम्हारी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की हत्या कर मोह और वासना के दलदल में जा बैठी थी, तो उस दलदल को शाप के रूप में उड़ने के लिए मैंने ही ये इच्छा की थी। मेरी इच्छा से ही तूने मुझे श्राप दिया है। और नारद, जिस मृत्यु लोक में जाकर के तू इस दलदल को पाया है, मैं उसी मृत्यु लोक में जन्म धारण करके इस मोह और वासना के दलदल को मिटाने के लिए ही श्री रामा अवतार लूंगा। भक्ति तो जीव का स्वरूप है, जीव है। अरे राम का ना सही विषयों का भक्त तो है, दंभ का भक्त तो है, पैसे का भक्त तो है, आस औलाद का भक्त तो है, भक्त तो तुम सदा हो। नहीं भक्त हो तो एक नारायण के, बाकी सबके तो हो। बात भक्ति की नहीं है, भक्ति को ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट करने की है। ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट भक्ति ही श्री हरि के चरणों में आती है। मोह और वासना में फंसी भक्ति आसक्त जगत में भटकाती है, ईश्वर नहीं पाती है। तो कहा राजन, तुम अपने मन को एकाग्र करो। और जो आधुनिक भागवत है उसमें भी हमने ये कथा पढ़ी है कि जब नारद जी मृत्यु लोक पे आते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़ी सुंदर युवती है, वो रो रही है और उसके पास दो बूढ़े से व्यक्ति मृत प्राय पड़े हैं, जो आज की भागवत है। तो नारद पूछते हैं उससे कि देवी तुम कौन हो और ये बूढ़े व्यक्ति कौन है, तुम्हें दुख क्या है और तुम रो क्यों रही हो। तो वो सुंदर युवती कहती है, नारद मैं भक्ति हूं। और ये जो दोनों बूढ़े व्यक्ति हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद, जिसके जीवन में अब लोग कलयुग में लोग ज्ञान और वैराग्य को अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इसलिए ये जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अब ये अंतिम सांसों पर हैं। माता जवान हो और बेटे बूढ़े होकर के मृत प्राय हो जाएं तो मां कैसे सुखी होगी। नारद, इन्हीं के लिए मैं रो रही हूं। तो उस कथा में भी हमने पढ़ा कि नारद जी तब भागवत कथा कराते हैं और उसी से भक्ति के पुत्र युवा होते हैं। तो भागवत भक्ति तो है, भक्ति सदा युवा है। तुम्हारा मन क्यों, मन में भक्ति रहती है, शरीर भले बूढ़ा हो मन तो सदा युवा है। लेकिन अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो तुम्हारी भक्ति आसक्ति है, ईश्वर की भक्ति नहीं है, विषयों की भक्ति करते हो तुम, और तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे। तो कहा राजन, जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट होती है तभी तुम्हारा मन भगवान में लग सकता है। राजन, तुम्हें ज्ञान है कि मृत्यु तुम्हारे द्वार खड़ी है और तुम्हारा अब संसार से मन सहज ही व्यक्त हो गया है, इसलिए भक्ति को भगवान का रूप दो, भगवान की मनोहारी छवि लो, सुंदर नैना विराम छवि लो और उसमें मन को बसाओ। तो संशय करते हैं राजन। राजन कहते हैं कि मेरे रूप को धारण करने में मेरे मन में एक संदेह है कि परमेश्वर तो निर्गुण है, निराकार है, क्या मूर्ति पूजा करना, मूर्तियों में उसके भाव को लाना उचित होगा। ये प्रश्न है, क्योंकि वे एक एक प्रश्न करके अपने संदेहों का निवारण करके अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करते हैं। हम संदेह ही जीते हैं, वो संदेह मिटाते हैं, ये भेद है। मुझे एक घटना याद आती है। एक सूफी के पास एक संप्रदाय का व्यक्ति गया तो सूफी से उसने कहा कि तुम ईश्वर से परवरदिगार से संबंध कैसे बना लेते हो, क्या उनका कोई रूप होता है तुम्हें, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि बुत परस्ती गुनाह है। तो सूफी ने उत्तर दिया, अगर बुत परस्ती मूर्ति पूजा गुनाह है तो सबसे बड़ा गुनाहगार परवरदिगार है, क्योंकि उसी ने तो सारे बुत बनाए, उससे बड़ा बुत परस्त और दूसरा कौन होगा, क्योंकि वही तो बना रहा है इन सब बुतों को। तो सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि राजन ये घटघट वासी है, वे अजर अमर अविनाशी है, वे जो निर्गुण हैं वे संपूर्ण सगुण को बनाने वाले हैं और सगुण स्वभाव को हर जीव को देने वाले हैं, क्योंकि सगुण स्वभाव के बिना राजन तुम्हारे जीवन के क्रियाकलाप संभव ही नहीं है। जब तक पत्नी का चेहरा मस्तिष्क में नहीं आता विचार ही नहीं बनता, सुनते हो ऐसा आप चिल्लाते ही नहीं है, अगर पत्नी की जगह माता जी आ गई तो आप बिगड़ जाते हो, क्या क्योंकि मूर्ति से मूर्ति डिफर कर गई, हाँ अलग हट गई, तो कहने लगे आपको किसने बुलाया, उन्हें फुर्सत नहीं है क्या हमारी बात सुनने की, वगैरह वगैरह। तो बिना मूर्ति के तुम्हारे मस्तिष्क का चलन ही नहीं है। राजन पुत्र को भी देख करके मूर्ति में ही बुत में ही पहचानते हो कि ये बेटा है, किसी सैनिक को तो नहीं कहते हो कि ये मेरा बेटा। तो जब बिना बुत परस्ती के तेरी न सांस है, न धड़कन है, न आचरण है, न विचार है, न व्यवहार है, न सोच है, न थॉट है, और ये मस्तिष्क तुम्हें परमेश्वर ने ही तो दिया है, उसी ने तो तुम्हें बुत परस्त बनाया, तो फिर बुत परस्ती गुनाह कैसे हो सकती है। और इसी को हमने ऋग्वेद के प्रथम ऋषि के चौथे सूक्त में पढ़ा, स्वरूप कृत्नु मूत है सुदुघाम इव गोदुहे जोमसी देवी देवी, के स्वरूप कृतनु संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले कृतनु कलाकार, स्वरूप माने सगुण को, हाँ सचराचर को खिलौनों को बनाने वाले कृतनु कलाकार, और मूतहे हर खिलौने में आत्मा होकर स्वयं बंध जाने वाले, बंधा है ना सबके भीतर है। सुदुघाम इव गोदुहे, सुदुघाम दुघा कहते हैं दुधारी गऊओं को, सुदुघाम इव अलौकिक दिव्य दुधारी गऊओं की भांति संपूर्ण सचराचर का गोदोहन करने वाले हे आत्मा हे ग्वाले। तो कहा राजन नारायण की इच्छा से ही तो तुझे मस्तिष्क बिना है कि जो बिना मूर्ति के चलता ही नहीं है। मेरे पास भी एक भक्त आए, कहले हम तो समाजी हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, है ना, बी टीम बने हुए हैं। तो हमने कहा अच्छा अच्छा, हमने कहा सुनो बिल बिल खाओगे, कहले ये क्या होता है, अरे हमने कहा खाओगे या नहीं ये बताओ मुझको, बोले जब तक जानेंगे नहीं, उसका रूप गुण नहीं जानेंगे, उसका स्वभाव नहीं जानेंगे, उसका असर नहीं जानेंगे, उसका स्वाद नहीं जानेंगे, तो हम कैसे कह देंगे। तो मैंने कहा जब एक छोटी सी चीज के लिए कैसे कैसे कर रहे हो, तो ईश्वर को पाने के लिए हैं निर्गुण बन के कैसे पाओगे, जबकि बिल बिल कुछ नहीं होता है, मैंने तो ऐसे ही नाम ले दिया। हमारा मस्तिष्क बिना सगुण उपासना के चलता ही नहीं है, न परिवार में, न संसार में, न ज्ञान में, न शिक्षा में, न पढ़ाई में, न लिखाई में, न खेल में, न कूद में, बिना मूर्ति पूजा के हम एक क्षण भी नहीं रहते। तो कहा राजन जो परम पिता ने हमको मस्तिष्क को स्वरूप दिया है उनकी इच्छा से ही तो आया है, तो उन्हीं की इच्छा के अनुरूप ही तो हमें भी चलना है, तो तुम आज उस सुंदर कृष्ण की मूर्ति बनाओ, छवि बनाओ, और उसको अपनी आत्मा को उसका स्वरूप दो और उसमें बसते चले जाओ, जो उसके मनोहारी रूप में सौंदर्य में बस जाते हैं तो ये सौंदर्य ही उन्हें उस अनंत की राह में अनंत सत्ता के साथ जोड़ देता है। कहा भक्त अपनी भावना का रूप लेता है, कहा प्रभु की मूरत कैसी, कहा भक्त की भावना जैसी। तो जो अतिशय लुभावना है, जिसमें बिल लगाए मन लग जाए, वो रूप तू ले आ। तो कहा कि जैसे ब्रज की गोपियों ने पाया उन्हें, ऐसे ही राजन तपस्वी ऋषि संत भी उन्हें पाते हैं। जो उनमें बस जाते हैं वो तो तुम में बसे हैं, अब तुम्हें उनमें बसना है। और जब तुम भी उनमें बस जाओगे तो राजन आवागमन को नहीं, देव अर्थात कृष्ण यान से, आत्मयान से तुम अनंत को जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। राजन कहते हैं कि भगवान मैं उनके रूप को कैसे देखूं, उनके स्वरूप को कैसे पहचानूं। तो वे उनको मंदिर के भी रहस्य बतलाते हैं, जो अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, वेद में भी आता है कि राजन भक्ति को ही प्रगाढ़ता देने के लिए, क्योंकि मनुष्य और उसका स्वभाव और ईश्वर द्वारा प्रदत्त उसकी सारी मनोवृत्तियां और शक्तियां रूप गुण और सगुण का भाव लिए बिना गतिमान ही नहीं होती, भाव ही नहीं लाती। इसीलिए आदि काल से ब्रह्मा जी के आदेश पर हाँ मंदिर छात्र को ही मंदिर के रूप में ढाला गया, यथा पलथी के जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जुड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप पुजारी, ये घर है भक्ति का, ये घर है पूजा का, ये घर है मंदिर है, यही वैकुंठ है। जिसने आसक्तियों की कुंठाओं का परित्याग कर दिया, विगत हो गया जो कुंठाओं से और आया इस घर में, पाया वैकुंठ उसने। और जो 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाए, दशानन रावण की तरह बाहर बाहर भागेगा, वो कभी सुख नहीं पाएगा। राजन इसीलिए भक्त को सहज हो सके जो रूप, महाविष्णु लीला अवतार में वही रूप धारण करते हैं, जिसे वो सहजता से ग्रहण कर सके, जिसे वो सहजता से ग्रहण कर सके और उसमें अपनी सारी आसक्तियों को विश्राम दे दे, उसका पूर्ण भक्त हो जाए और इसी के सहारे वो गगन तक उठा चला आए और अनंत को पा जाए, रूप ही यान बने और उसका उद्धार हो जाए। इसीलिए ये मंदिर है, ये मूर्ति है, कि मूर्ति से मुझे अपने भावों को मूर्त करना है और इस मूर्त भाव को आत्मा को देना है, आत्मा को यही रूप देना है। और फिर आत्मा जो देव है मेरा, उसके यान में मनसा वाचा कर्मणा मुझे अपने आप को उस मूर्ति से बांध देना है और उसी के साथ चले जाना है। तो इसलिए सगुण और निर्गुण का संदेह मत करो, सगुण ही निर्गुण है, निर्गुण ही सगुण है। जो सूक्ष्म ब्रह्म बिंदु हैं, उन्हीं से बनता है संपूर्ण सचराचर। वो पत्थर भी है, वो लोहा भी है, वो तुम्हारे शरीर के नाना अंग भी उसी से बनते हैं और शरीर की ऊर्जा भी वो ब्रह्म ही है। तो जो न दिखती हुई ऊर्जा है वो भी वही बिंदु है, वही सूक्ष्म ब्रह्म है। और जो दिखते हुए मकान है ये भी उन्हीं ब्रह्म बिंदुओं से बने हैं। जब सचराचर एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक ही प्रकार के कणों से बना है, तो वही कण ऊर्जा में है, वही ज्योति में है, वही प्रकाश में है, वही रस में है, वही नाना प्रकार के स्वाद में है, वही शरीर के नाना अंगों को बनाते हैं। तो राजन जो सगुण है सो निर्गुण है और जो निर्गुण है सो सगुण है। इसलिए इन भावों का, इन भटकाओं का तुम अब भी इसी क्षण सर्वथा परित्याग करो और भगवान की मनोहारी मूर्ति को राजन मनसा वाचा कर्मणा हृदयंगम करो। वे अतिशय सुंदर है, वे अतिशय मनोरम है, वे सौंदर्य की अप्रतिम मूर्ति है। न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेद की ऋचा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशा। तो इसका अर्थ भाष्यकारों ने लगा दिया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती जिसका नाम परमेश्वर। ये तो मजाक उड़ाना हुआ। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ना नहीं तस्य उसकी प्रतिमा माने उपमा हो सकती, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो उन्होंने कह दिया प्रतिमा आ गया तो मूर्ति आ गई, प्रति इमा। न तस्य प्रतिमा अस्ति, अस्ति माने होती है, कि उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती यस्य नाम जिसका नाम महद यशा अर्थात महायशस्वी परमेश्वर है। तो कहा राजन एक ऐसे सुंदर एक ऐसे मन भावन रूप को तो कृष्ण रूप में ले, ऐसा सुंदर फिर कुछ भी ना हो। देखे तो तू देखता रह जाए, मन उसमें ऐसा टंगे कि बस टंग ही जाए। उठते बैठते सोते जगते उसी का भाव तेरे जीवन में खड़ा रहे, उसी की चर्चा कर, उसी की बात सुन, उसी की कथा कर, उसी के गीतों को गुनगुनाता रहे, उसी में झूमता रहे, उसी में अपने को मिटाता चल और उस भाव को इतना प्रबल कर दे कि तेरा अपना भी भाव छूट जाए, बस गोविंद भाव आ जाए, भक्ति अपनी पूर्णता पाए। भक्ति अपनी पूर्णता पाए। हम तो आज की ऋचा ही भूल गए। अच्छा अगले रविवार ले लेंगे। हाँ हाँ, यह अभी शुरू कर लेते हैं, आज की ऋचा खोल लो, अगले रविवार फिर दोहरा लेंगे इसको। हाँ, ये भक्ति अपनी पूर्णता पाए, भगवान की कथा का रसी ऐसा होता है ना। अपो देवी रूप हव्ये यत्र गावः पिबन्ति नाः सिन्धुभ्यः कर्तव्यं हवि। ये आज की ऋचा है और ये ऋषि हैं मेधातिथि कण, जो महाविष्णु के साले हैं, क्योंकि मेधातिथि कर्ण की बहन है लक्ष्मी, जो ब्याही गई हैं महाविष्णु को और वे इनके कृष्ण रूप के अनन्य भक्त हैं। मेधातिथि ने दुर्योधन को भी बहुत समझाया था उसके दरबार में जाकर के कि तू कृष्ण से बैर मत ले, उनसे समझौता कर ले, कृष्ण अर्जुन से वे नारायण है, वे स्वयं महाविष्णु। बोले मैं लक्ष्मी का भाई होकर कह रहा हूं लेकिन मदांध कभी नहीं मानता, इसलिए मदांध कभी मत बनना। और आज वो कह रहे हैं अपो देवी रूप, अपो माने अप, माने अपा माने जल होता है, अपो माने उत्थान ऊपर को उठाने वाला, देवीर उप ज्योतियों के द्वारा ऊपर को उठाने वाला, हव्य यज्ञ जो करता है यत्र जिस प्रकार सारूर कैसे कि लहराते हुए सागर में सूरज की किरणें जब समाती हैं, देवी ही अपो जल को बादल बनाकर ऊपर भाप बनाकर उठा ले जाती है। ले जाती है नहीं, और यही बादल ऊपर जाकर के बरसते भी हैं और जब जम जाते हैं तो पर्वत शिखरों पर ग्लेशियर बन जाते हैं, हिमालय पर बर्फ की बन जाते हैं। उदाहरण है यहां, समझो इसको। अब वो वहां पर शब्दार्थ में पूरा नहीं लिख सकते हैं। अपो देवी ही उप, जैसे तपाकर जल को उठा देता वो गगन में अतिशय निर्मल करके, आज ऐसे ही अपनी आत्म ज्वालाओं में तप और चल उठ गगन की ओर आत्मा की।